राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये नियम है जो पहले नहीं होता है, पीछे नहीं होता है, वो बीच में भी नहीं होता है। ये नियम है। जैसे सपना पहले नहीं था और जागने के बाद नहीं रहेगा, तो स्वप्न अवस्था में भी वो नहीं है। है का भास होता है, नींद मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है। ऐसे ही आज ये अपने शरीर ज्यादा संपत्ति जो अपनी मालूम देती है, ये पहले अपने नहीं थी और फिर अपनी नहीं रहेगी। इस बात को आप हम सब जानते हैं, इसमें कोई संदेह है क्या? संदेह हो बोल अभी। पहले ये जितनी शरीर और संपत्ति कुटुंब अपना नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, इसमें कोई संदेह है क्या? शंका हो संदेह तो बोलो। कोई संदेह हो शंका हो बोलो। तो अभी भी अपना नहीं है। आदावन तेज यन्नास्ती वर्तमान एपी तत्तथा। आदावन तेज यन जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में ही नहीं होता है। तो हमारा है ये क्यों मालूम होता है? मिला हुआ ये भगवान की देने की विलक्षण रीति है। जिसको दिया जाए वो अपनी मानता है। ये भगवान के दातापन की विलक्षणता है, दुनिया मात्र से विलक्षणता है। वो अपना अपना मानता है तो अपना मानता है। क्या उपयोग हुआ कि अपनी है तो अपनी सेवा करो, सेवा कर कल्याण कर दो अपना। ये दूसरों को अर्पण कर दो, शरीर से क्रिया से दूसरों का भला करो, सेवा करो, अपना कल्याण कर लो। इस वास्ते अपनी मालूम होती है कि अपनी तभी आप सेवा कर सकते हो और अपनी नहीं है तो कैसे सेवा कर सकते हो? दुनिया की चीज को आप लेकर दूसरे को कैसे दे सकते हो? अपनी मालूम होती है, कृपा है विलक्षण, इसके द्वारा दूसरों की सेवा करो। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, जो आपके में शक्ति है उससे दूसरों का भला करो। चीज वस्तु से भला करो, दूसरों की सेवा करो। यथा योगी जैसे अपने लिए करते हो वैसे दूसरों की सेवा करो। उसके लिए मिला है, अपने लिए नहीं मिला है। अपना है नहीं, अपने लिए नहीं है। ये सीधी सरल बात है, इसमें संदेह की बात नहीं। दूसरों के लिए है। संसार की रचना केवल ऐसी है, दूसरों के लिए ही है। केवल देवान भाव्यता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। परम श्रेय की कल्याण की प्राप्ति होती है इससे। ऐसा अकाट्य सिद्धांत है। देवताओं का आप पूजन करो, देवता तुम्हारा निर्वाह करें, ऐसे परस्पर एक एक को देते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। परम श्रेय अवाप्स्यत, परम श्रेय जिससे बढ़कर श्रेय कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। श्रेय तो नाम कल्याण का ही है। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दो मार्ग है। प्रेय मार्ग संसार का और श्रेय मार्ग से परमात्मा का। अरे श्रेय के साथ में परम बताया है। श्रेय परम अवाप्स्यत, तुम सब परम कल्याण प्राप्त होंगे सभी। तो ये चीज हमारी पहले नहीं थी, फिर हमारी नहीं रहेगी, तो अब भी हमारी है। हमारी है जो दो कारण बताए। एक तो परमात्मा के देने की रीत ऐसी है कि जिसको दी जाए वो अपनी ही माने, ये देने वाले की विलक्षणता है। और दी है इस वास्ते कि तुम पूरा कल्याण कर लो। अपनी चीज देकर कल्याण करो तुम्हारे मन में भी स्वभाव भी अपना अधिकार है, मैंने अधिकार दे दी, वास्तव में दे दी क्या है ही नहीं आपकी, परंतु आपका भाव हो जाएगा मैंने त्याग कर दिया। त्याग क्या करो आपने है ही नहीं, पर त्याग का भाव हो गया, त्याग आज शांति निरंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति है, अनंतरम अंतर नहीं पड़ता, त्याग किया शांति मिली। वो त्याग करना है कर्मयोग दृष्टि से सेवा से त्याग कर दो, विचार की दृष्टि से विवेक से अपना नहीं है त्याग कर दो, भक्ति की सेवा से भगवान को देर अपना त्याग कर दो, अपना संबंध किसी के साथ नहीं है, कर्मयोग की दृष्टि से भी शरीर संसार अपना नहीं है, ज्ञान योग की दृष्टि से संसार शरीर अपना नहीं है, भक्ति योग की दृष्टि से संसार शरीर अपना नहीं है, किसी दृष्टि से वो मत पतन की तरफ जाने की दृष्टि से ये है, जन्म मरण जाना दुख पाना उसी दे अपना है। कोई भी आप पूछ सकते हो कर्मयोग की दृष्टि से भी अपना शरीर नहीं है, वही स्वर्ग चाहता है उसी लिए अपना शरीर नहीं है, ये तो योग है, सुख भोग चाहता है उसी लिए अपना नहीं है, तो कर्मयोग की दृष्टि से भी अपना नहीं है, ज्ञान योग की दृष्टि से भी अपना नहीं है, भक्ति योग दृष्टि से अपना नहीं है, तो जन्म मन की दृष्टि अपना है, अपना मानने का मतलब दुखों की तैयारी या घर दुखों में जाना, चौबीस नाथ दुनिया में जाना, सीधी सरल बात है, इसमें कठिन बात है ही नहीं, कठिनता हो तो आप बोलो, इसमें कठिनता आप बोलो उस पर विचार करें, उसको शुभ उपाय सोचेंगे आप बोलो, समझ आएंगे मैं बताऊंगा, नहीं समझ आएंगे मैं भी पुस्तकों खोजूंगा पूछूंगा आप भी पूछो। ये बात तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि नहीं, पहले ये हमारा नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले ना ये सही हमारा था, ना संपत्ति हमारी थी, ना कुटुंब हमारा था, ना घर देश कुछ हमारा नहीं था, 100 वर्ष के बाद क्या हमारा रहेगा नहीं रहेगा, तो नहीं रहना ही इसका स्वरूप है। इस बात कई कहा कि संसार का वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य है ही नहीं, वियोग नित्य है, अभी अपना है उसमें भी निरंतर वियोग हो रहा है, जितने वर्ष आ गए उतना तो मर ही गए, उतना तो संसार से शरीर से वियोग हो ही गया, अब कितना देने ये पता नहीं, वो भी हो रहा है, आकर बैठे उस समय उम्र थी उतनी अब नहीं है, ये उम्र जा रही ये समाप्त होने पर नहीं रहेगा, तो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, वर्तमान में नहीं में जा रहा है, बालपना अपना नहीं सब नहीं में चला गया, सब निरंतर नहीं में जानना है, इसको अपना नहीं मानना है, ये क्या हुआ, अपना मानना है कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सु उसने जीवन में जन्म होने में कारण अपना मानना है, सीधी सरल बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम शंका हो तो बोलो, कोई शंका की बात ही नहीं है इसमें, संदेह है ही नहीं, केवल मानते नहीं हो आप, यही बात है, मानने बस बात ही है, सच्ची बात को मान लेने का तत्व ज्ञान है, कोई शंका किसी तरह की हो तो आप बोलो, उसमें विचार फायदा होगा, मेरे भी फायदा आपके फायदा दुनिया का फायदा तीनों का फायदा, कोई विषय हो उसमें शंका करने से मना तो खुलती है बातें बातें जाए थी तत्व बोधा, शंका नहीं तो स्वीकार कर लेना चाहिए, केवल शो की राह स्वीकार करना है। जो भास होता है हाँ। ये बिना शरीर के थोड़ा ही होता है, तो बिना शरीर नहीं तो मैं भी तो शरीर ही है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार इति में बिना प्रकृति था, अहंकार की तो 8 प्रकृति है, उसमें भूमि आप अनल वायु खंग मन और बुद्धि अहम, अहम भी तो अपरा प्रकृति है, अपरायम अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अपरेयम इतस्तम प्रकृति विद्धि में पराम इस प्रकृति परा प्रकृति जीव भूताम जब दोनों प्रकृति प्रकृति है तो प्रकृति और पुरुष दो होते ही नहीं, स्वभाव और आप दो हो गया। मैं तो दोनों ही मिले हुए हैं, प्रकृति भी है और पुरुष भी है। पुरुष भी है, प्रकृति सत्य है कि पुरुष सत्य है? नित्य नृत्य निर्विकार पुरुष है कि प्रकृति है? ज्ञान तो शरीर से ही होगा अपने। मैं शरीर से हमको भी कोई है जिन्हें उपयोग देने में, तो अब हम बैठे हैं हमारा मकान नहीं, उपयोग क्यों नहीं लेते हैं क्या? इसका उपयोग नहीं लेते हैं क्या? अपने उपयोग लेने मैंने यही नहीं, अपना कर लेना अपना मान लेना गलती होती है, उपयोग में गलती है ही नहीं। सदुपयोग के लिए तो चीज मिली, सभी सब मिली है। सदुपयोग और दुरुपयोग दो चीज है, ये ऐसी तत्व की बात है। ऐसी दुरुपयोग करना पतन के तरफ जाना है और सदुपयोग करना कल्याण के तरफ जाना है, दो ही बात है। उपयोग के लिए हमारी है, उपयोग के लिए हमारा ये बजरी है, ये सोना है, ये स्थान है, सब उपयोग के लिए है, अपना मन नहीं थोड़ा ही है, सदुपयोग करना है इसका। तो उपयोग के लिए अपना है, तो कितनी विलक्षण बात, मुफ्त में मिला हुआ और रहेगा नहीं, उसका त्याग कर दो तो मुक्ति हो जाए। मुफ्त में मुक्ति मिलती है, मुफ्त में घर का क्या खर्च हुआ इसमें बताओ? केवल अपना मान्यता तो झूठी है, उसका त्याग करना है, असत्य मान्यता का त्याग करना है, सच्चाई को स्वीकार करना है। इसी से क्या कही बताओ, आप बताओ क्या? सच्चाई को स्वीकार करना है, झूठी बात असत्य बात अस्वीकार करना है। इसी से क्या उद्योग है, इसमें क्या परिश्रम है, क्या खर्च होता है बताओ? असत्य बात को अस्वीकार करना बस, सत्य को स्वीकार करने की जरूरत नहीं, असत्य को अस्वीकार करो, सत्य की सत्ता प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में क्या है कि असत्य सत्य नहीं, इसमें एक मार्मिक बात और है, एक बहुत मार्मिक बढ़िया। संसार सत्य है, कैसा है, कोई असत कहता है, कोई असत कहता है, कोई सत्य से विलक्षण कहता है, कोई अनिर्विद कहता है, असत ख्याति है, आत्म ख्याति है, अन्यथा ख्याति है, ऐसी ख्यातियां कई कई तरह की है, इसमें मतभेद है, पर हमारे साथ संबंध नहीं है, ये बिल्कुल अकाट्य सच्ची है। चाहे असत ख्याति, सत्य ख्याति, अनिर्विदिक ख्याति, क्या सुखी हो, कुछ भी हो, हमारा संबंध नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। संसार के विषय मतभेद है, ईश्वर के विषय मतभेद है, जीव के विषय मतभेद है, पर ये हमारी नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। किसी का मतभेद बताओ, पढ़े लिखे बताओ, एकदम हमारी नहीं है ये बात सत्य, इसमें तंत्र नहीं है, एकदम सच्ची बात है। ये शरीर पहले हमारे थे नहीं, अगर रहेगा नहीं, ये झूठी है क्या? और निरंतर जो उम्र बीती है उतना हम मर गए, उतना हमारे से संबंध विच्छेद हो गया, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, पर इसका पता है कि छूटेगा जरूरी, इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे रहेगा नहीं, सच्ची बात है। उसको हमारा नहीं मानना है, स्वीकार कर दिया अपने, अस्वीकार कर दिया इसको, इसको हमें त्याग कह देते हैं, क्योंकि हमने अपना मनाश्वास त्याग कह देते हैं। त्याग क्या करते हैं, अपना है ही नहीं, त्याग क्या करें, फिर तो अपना मन ऐश्वर्य त्याग कर दो, अपना नहीं है अस्वीकार कर दो, जब संदेह हो तो संदेह क्या है, इसमें क्या बात है? आप तो साधकों के लिए बात बता रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं जो आप जो कोई ऊंचे महापुरुष हैं, जो वहां उस स्थिति पर पहुंच गए कि हम शरीर नहीं है, उनकी तो बात ठीक है, लेकिन जो बीच में लटकते हुए झूठ मूठी कहते हैं नहीं हम शरीर नहीं है, झूठा नहीं स्वीकार करने से झूठ हुआ, तो बताओ ये झूठ है, इतने अंश में झूठ है ये बताओ, वो बताओ। वो मानते हैं कि हम शरीर नहीं, लेकिन अनाचार करते हैं, ये बिल्कुल आरंभ से अंत तक की बात है, कोई पिछली बात नहीं है। ये आरंभ की बात है, अंत तक है, आरंभ की बात है। सबसे पहले क्या मानोगे बताओ? शरीर को अपना मानोगे? आरंभ मैं नहीं, ऐसा बोलते रहते ना, अनाचार करते रहते हैं। उनकी बात, उनकी बात तो है ही नहीं। यहाँ पर अनाचार करने में आया हो क्या? वो शरीर नहीं लिया है आप यहाँ? ऐसा आदमी की बात ही नहीं है। बात साधकों की है। साधकों को क्या मानना चाहिए? सच्चाई मानना चाहिए। अरे ये सच्चाई है, अरे सच्चाई की प्राप्ति होना ही मुक्ति है। तो आरंभ से ही सच्चाई को पकड़ना है। अपने काम में, ये काम में नहीं आवे, इसमें यही प्रश्न हो सकता है कि है तो सच्ची, पर तो हमारे मानने में नहीं आ रही है। ये तो प्रश्न हो सकता है। अब हमारी सच्चाई इसमें प्रश्न करके, हमारी नहीं है, गए इसमें प्रश्न क्यों करो? प्रश्न तो करने की जगह प्रश्न करो। ये तो निर्विवाद सत्य है। मेरा होता तो मेरा बस चलता, शरीर पर आपका बस चलता है। जैसा रखना चाहो रख लोगे, जैसा बनाना चाहो बना लोगे। मैं बना सकते हो, रख सकते हो, क्या कहता हूँ? उपयोग लेने के लिए तो मेरा है। तो उपयोग लेने के, कहता हूँ उपयोग में मेरा नहीं है, उपयोग में मेरा मान लो, मेरा मान लो। पर मेरा मान करके दुर्गुण दुराचार लाना है, सदगुण सदाचार लाना है। ये समझ लो, शरीर के लिए पाप करना, अन्याय करना है, पुण्य करेंगे, न्यायपूर्ण काम करना है, ये क्या करना है? अपना मान लो, अपना मान कर करना क्या है? शुभ काम करना है, अशुभ करना है? अपना मान करके मोक्ष करना है। मोक्ष करना है तो मोक्ष त्याग से होता है और उपकार से होता है, सर्वभूत रता से होता है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा कहा है। हाँ, तो फिर ये अपना क्यों नहीं माने हम? क्यों हमको तो साधन? आपको मान लो, आप मान लो, बिल्कुल आपको मान लो। पर साधन धाम है, असाधन धाम है क्या? ये असाधन छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है, मेरा मान लो, बोले असाधन छोड़ दो। झूठ कपट प्रोह मोह लोभ क्रोध काम इसको छोड़ दो, नरकों के दरवाजे जाए, काम क्रोध लोभ इनको छोड़ दो। नरकों में जाना हुए तो इनको लो, नहीं जाना हुए तो इनको मत लो। सीधी बात है, अपना मान लो। मैं कहता हूँ संसार का सच मानो तो साधन हो जाए, संसार को असत मानो तो साधन हो जाए, संसार को मानो तो सत्य हो जाए, शरीर को नहीं मानो तो आपको साधन हो जाए। आप जहाँ हो वहां से ही साधन शुरू हो ही जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। आप सही मानते हो मेरा सही है, तो शरीर के द्वारा क्या करना? उपकार करना तो अपकार करना बताओ, शुरू हो जाए शरीर, साधन शुरू हो जाएगा, साधन शुरू हो जाएगा। केवल अपकार नहीं करना, नुकसान नहीं करना, केवल इसी बात से आज साधन शुरू हो गया। किसी का नुकसान नहीं करना, किसी का अपकार नहीं करना है, उपकार थोड़ा बने तो कोई हर्ज नहीं। ये बिल्कुल श्री गणेश बात है। किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी की बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना है, तीन बात। दूसरे को बुरा समझने का क्या अधिकार है? आपको क्या अधिकार दिया तुझे बुरे समझने में? शब्द की ईश्वर रूप है, बुरा समझने का अधिकार क्या है आपका? वो अच्छा है बुरा है, आपने घर पर है, आपको क्या अधिकार है उसको बुरा समझने का? और बुरा करने का क्या अधिकार है आपको? और बुरा चाहना क्या अधिकार है? कोई अधिकार मिला है किसी से? ईश्वर से मिला है, संसार से मिला है, किसे मिला बताओ? केवल ये बात छोड़ो, बुराई छोड़ने मात्र से भलाई हो जाएगी। अपने लोगों में भला भलाई करके हम भला बनेंगे, ये बात बैठी हुई है। पर मूल में इतनी बात जल्दी सिद्ध नहीं हो रही। बुराई हम नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुरा नहीं चाहेंगे, तो भलाई आपसे आप होने लग जाएगी। इतनी सरल बात है। किसी को बुरा समझना क्या हमारा हक है, अधिकार है? किसी का पूरा चलाना अधिकार है हमारा। ऐसे किसी बुरा चाह करके क्या बुरा कर दोगे? क्या बुरा करके भी बुरा कर दोगे? क्या बुरा मान करके बुरा उनको बना दोगे? बोलो, क्या है सामर्थ्य है और अधिकार है क्या अपना? इतना करो साधु शुरू हो जाएगा। किसी को भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, किसी का भी बुरा नहीं चाहूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा। तीन बार चार पर बुराई नहीं देखूंगा, बुराई नहीं बोलूंगा, पांच हो जाएगी, तीन में सब हो जाएगा काम, साधन शुरू हो जाएगा। इतने मात्र कर दे, इसमें क्या बात लगती है बताओ? साधन शुरू हो जाएगा। और साधन करने के लिए आया है यहाँ, और क्या मतलब है? यहाँ इकट्ठे किस वास्तु है? एकदम पक्की बात, तन से मन से वचन से भीतर से ही, भीतर से हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी बुराई करेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं। आप भले हो जाओगे, भले उनसे मुक्ति हो जाएगी, फिर ये सामर्थ्य आ जाएगी, शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं, सामर्थ्य आ जाएगी। करके देख लो, सबसे पहली बात ये, कोई बुरा है ये मत मानो। पढ़ाई करते हुए भी मेरे एक बात आई है, क्षमा करना, पढ़ाई करते हुए भी अपना मत है वो तो ठीक, दूसरा ठीक नहीं, उसे निंदा करते हैं, उसे बुरा मानते हैं, ये खराब है। अब साधन करते हुए तुम्हारे साधन को नहीं छोड़ दे, बोलो। साधन करना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। अब अद्वैतवाद है तो द्वैतवाद नहीं सुहाता, अद्वैतवाद है तो अद्वैतवाद नहीं सुहाता, तो नहीं सुहाता छोड़ दो, अपने में तत्परता से लग जाओ। अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद में कमी मत रखो, द्वैतवादी क्या करते हैं क्या नहीं ये बिल्कुल पंचायत छोड़ दो, साधु का काम नहीं है ये काम करो तो उलझ जाओगे, फिर पक्षपात करो, लड़ाई हो जाएगी शुरू, साधु करने को आए लड़ाई हो जाएगी। भाई क्या जानते, भाई उनके भी जाने मुसलमान ठीक नहीं है, अब मुसलमानों की पंचायत आप जो ठीक नहीं तो भेज जानो खान सो दे, आप भी नहीं है तो नहीं है, अपने ठीक वो करो। इतना पक्ष नहीं भाई कि बुरा ही नहीं करेंगे, भाई बुरा नहीं समझेंगे, बुरा मानना उसको क्या अधिकार है, बुराई करना आपका क्या अधिकार है, क्या हक लगता है बुराई करने में? ऐसा मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक हो ही जाएगा, पक्की बात है। आप बताओ क्या खराबी क्या आएगी? हम किसी को बुरा न माने, किसी को बुरा न चाहे, किसी को बुराई न करें, तो हमारे हानि क्या होती है, बाधा क्या लगती है बताओ? बाधा बताओ वो हटाओ, फिर अन्याय का प्रतिकार करते हो आप, ठीक है मतलब आप अन्याय मिटा सकते हो क्या? है सामर्थ्य अन्याय को मिटाए नहीं बताओ? देखो बाहर जितना समझेगा वो ही लड़ना चाहिए, मारवाड़ी कर देखा तो खाए मरे, का उठाए मरे तो उठाए, मरना है क्या अपने को बताओ? जा आप बोले इन्ने शासक थे स्वाद चल दो मिटा तो सकते नहीं, अपने समझ छोड़ दो, इसमें कोई राजी नहीं। गलत कार्य का विरोध तो हम कर ही सकते हैं, तो विरोध मैंने करते ही नहीं, मैं तो बैर के अंदर विरोध करता हूँ, मैं बैर नहीं करना चाहिए, विरोध तो हम करेंगे, विरोध करेंगे वो चेला गुरु चेला में विरोध होता है, मतभेद होता है, मतभेद है वो, मतभेद में बैर थोड़ी होता है, वेद बैर से मेरा उत्तर मीमांसा जैम निशी से उसी पूर्व मीमांसा, दोनों मतभेद है बड़े बड़ी, गुरु चेले में मतभेद होता है, मतभेद में क्या बैर हो गया, वेद व्यास जी में जैमिनी का बैर है, वह करने पतन करने वाला मत बद कोई बात नहीं, तो माने तो अच्छी बात नहीं मानता, पर चंदो बताओ इनमें क्या बाधा क्या लगेगा अब बताओ। नारायण नारायण नारायण।